zare zare zare gumma gum zare zare gumma gum ra gum zare zare zare gumma gum zare zare gumma gum ra ए कुंजी पेसना मिंजी पेसरा मिंजी पेसना कुंजी पेसरा कुंजा कुंजा मा सक्का वैकरा केंजी केकरा सुता वैकरा कन्नाडी कन्नाडी निंजल कन्वेसी कल्वेसरा मुन्नाडी मुन्नाडी वंदंद कल्ल वच्च ताज महल गट्ट सोलरा गुम जारे जारे जारे गुम्मा गुम जारे जारे गुम गुमरा Gumma gumma ra.